No dobrze, no to zacznijmy od tego, że poproszę Cię o przedstawienie się i powiedzenie może, gdzie teraz jesteś, wiesz, tak kilka słów sobie. Czekaj, no przedstawienie się, no więc ja się, nazywam się Ewa Canet-Łąka i jestem teraz w moim gabinecie, który mieści się w Jarosławiu. To jest taka miejscowość na Podkarpaciu, bo tutaj mieszkam. No nie wiem, coś więcej Ci powiedzieć? Mm-hmm. Zaczęłaś mówić tuż przed nagrywaniem, że to jest nowe miejsce, nowy gabinet, tak? Czy... On nie jest nowy, tylko tak na czas pandemii po prostu no nie było mnie tutaj no chyba za 2 miesiące. I bo w międzyczasie postanowiłam trochę zmienić tutaj wystrój, więc zamówiłam meble, które przywiózł kurier i one stoją jeszcze nie rozpakowane tutaj, bo coś tam stoi regał w paczce. Mm-hmm. Będę chciała poprosić kogoś, żeby mi pomógł to zmontować. Chcę go trochę, no, trochę zmienić. A, no to fajnie, czyli jednak trochę nowy w tym sensie. Trochę się nowy, tak. Jakoś taką miałam potrzebę, bo po pandemii w ogóle jakieś odczucie takie, że coś, jakaś zmiana zaszła, więc jakaś zmiana też jest potrzebna. Fajnie, no ja jeszcze też nie wróciłam, w sensie ja nie wiem czy ty, bo ty rozumiem, że już wróciłaś, czy jak to? Ja właściwie wrócę od przyszłego tygodnia, tak, do gabinetu, też nie wszyscy klienci wrócą do gabinetu, są takie osoby, które jeszcze chcą kontynuować online. To może jeszcze, że tak powiem... A mogę? Tak. Ja chcę Ci powiedzieć, że bardzo Ci dziękuję za zaproszenie i w ogóle, że to jest świetny pomysł. Dzięki. I w ogóle bardzo dziękuję, że zostałam zaproszona. To jest, pomysł mi się bardzo podoba i w ogóle tak pooglądałam wszystkie już chyba... Chcemy trochę zrobić wycinki, wiesz, takich lepszych, no cokolwiek to znaczy, ale jakichś punktów, no bo wiesz, bo ludzie widzimy, że oglądają początki, no dużo tego jest, no to, a będzie jeszcze pewnie więcej, nie? Co się, no na pewno, więc... Mam nadzieję, że będzie więcej, że to w ogóle będziecie kontynuować i że to tak jakoś tak się zrobi. No, no. Bardzo to było ciekawe. Ja chciałam właśnie Cię poprosić jeszcze, żebyś się bardziej przedstawiła w znaczeniu trochę powiedziała o tym, jakie cechy charakteryzują Cię jako człowieka, jakie wartości Ci przyświecają. No, ważne pytanie. Tak. Jakie cechy mnie charakteryzują jako człowieka? No z tych, co wiem, to ja jakoś... Ja na pewno, wiesz co, mogę siebie określić jako takiego gestaltystkę z przekonania. Taki mam... Ja nawet kiedyś ktoś mnie tak podsumował na warsztacie, że jestem takim trochę... Że no jakie to jest, że ja tak jakby, taka jestem pewna tego gestaltu, no to tak, tak, to jestem, na pewno jestem jako człowiek kimś, kto podąża i jestem wierna po prostu, o tak. W jakiś sposób jestem wierna. Nie wiem, co jeszcze może mnie charakteryzować. No, myślę, że jakoś otwarta jestem na nowości przede wszystkim. Ja w ogóle ciągle jakoś potrzebuję, cały czas potrzebuję czegoś doświadczyć takiego, co by mnie ożywiało, zaskoczyło. Lubię się na przykład uczyć, spotykać. To mi pomaga tak naprawdę, w tym zawodzie to mi pomaga, że się... No, krótko się oburzam, jak mnie coś zaskoczy. Się jakoś krótko z tym noszę, tak? Lubię się uczyć, lubię, nie wiem, jako człowiek. No bywam, wiesz, jak to powiedzieć, zdystansowana tak czasami. Myślę, że nie wiem, że jestem jakoś, tak jak mówię, wierna pewnym swoim kierunkom, a jednocześnie otwarta na nowe, o tak. Tak, no słyszę, bo to są takie, może być ambiwalencja, no nie? W sensie takim, że trochę to jest na jednym biegunie, ale rozumiem, że gdzieś pomiędzy. Tak. Zdecydowanie. Kiedyś jako, służyłam jako obiekt badań mojej koleżance z psycholożce, która uparła się, że mi zrobi jakiś test osobowości, tam coś miałam rysować. Ja mówię, czy ja mogę to dać wykładowcy do interpretacji? Mówię, proszę bardzo. No i ona przychodzi z taką tajemniczą miną i mówi tak, że no wiesz co, wykładowca powiedział, że taka ciekawa osobowość. Takie ścieleli się przeciwnie jest. Ja mówię, no to może faktycznie ten test coś się zbada. A wartości twoje to jest też to, można powiedzieć, że twoje cechy i to są też wartości, tak? Myślę, że tak. Wiesz, jeszcze takie wartości, których ja jakoś się trzymam i które lubię, to jest to, że ja często wyrażam swoje zdanie, ale jednocześnie bardzo jakoś oddałabym, ale też kłóciłabym się, czy walczyła o to, żeby ktoś, kto jest zupełnie przeciwnego zdania do mnie, miał prawo je wypowiadać. Wiesz, ja jakby to jest, myślę, że to jest największa wartość, że różnorodność jest największą wartością i takie prawo do właśnie, nie wiem, do bycia po prostu. To są takie wartości, które powoduje. Czasami byłam upartym dyskutantem. Ale też zauważysz takie osoby, co siedzą cicho w kącie, jak rozumiem, i no, i widzisz je. Tak. Tak, no bo to wynika z tego mojego, wiesz, takiego przeciwieństwa, że się zgłosi, się jest cichy. Sprzeczności, tak. Który test, nawet wychodziły poza test, rozumiem. No a słuchaj, a jakie masz pasje? Jakby tak właśnie, jako jakie są? Moje pasje się trochę w ciągu życia zmieniały, ale nieustającą pasją taką to na pewno są podróże. Ja bardzo lubię podróżować. Myślę, że to mi jakoś, w ogóle ja takie mam trochę, ja się często zastanawiałam nad tym, na przykład dlaczego mnie nie przeszkadza długa jazda w jakimś celu i że tak na przykład podróż mnie tak relaksuje. Doszłam do wniosku, że to musiały być jakieś przeżycia z dzieciństwa, nawet wiem jakie, ale wszelkie podróże od pieszych po samolotowe najgorzej, bo to nie widać drogi za bardzo. Ale chyba tak. A taką jedną z moich takich pasji, której jestem chyba wierna całe życie, to jest oprócz takich bardziej z ciałem związanych, czyli przemieszczania się czy podróżowania, to jest literatura z science fiction, którą czytam dla relaksu i po prostu to mnie odpręża. Jak chcę sobie zafundować trochę przyjemności, to po prostu idę najlepiej to na działkę albo w plener i czytam. Jakoś taka wyobraźnia mi wtedy podróżuje. Ja nie podróżuję w kosmos, ale moja wyobraźnia. Masz teraz czas, bo że tak powiem, ja ciebie przedstawię, bo jeszcze się nie przedstawiłaś tak całościowo, instytutowo jeszcze chciałam ci powiedzieć. No tak. Teraz masz czas. Tak, teraz jest taki czas w moim życiu, że od 3 lat jestem razem z Krysią Waszkowską Wójcik. Miałyśmy taką ideę i ją zrealizowałyśmy i założyłyśmy w Rzeszowie instytut, który szkoli terapeutów gestalt. To ten pomysł się długo wykluwał i no ale teraz jego realizacja spowodowała, że ja właśnie teraz nie mam czasu na żadne pasje i to, co robię, to zarządzam papierami, firmą i tak dalej. I to jest coś, jak pytałeś wcześniej o moje cechy, no to jest coś, co jest chyba najdalsze ode mnie. Ale z kolei, ponieważ jest nowe, no to jakoś w to wchodzę. Ale rzeczywiście nie mam czasu. Prowadzimy instytut, w którym w tej chwili jest już chyba, jest druga grupa szkolna, tak zaczyna a ta pierwsza już jest pod koniec prawie swojego cyklu edukacji. To jest taki nasz autorski pomysł i no trochę taki inny. Właśnie, trochę taki inny. No trochę jak science fiction w znaczeniu. Na początku to sobie myślę, że to wiesz, jak ktoś się porywa na to, żeby zorganizować Instytut Gestalt, to jest science fiction od początku. I jeszcze jakby jednocześnie czerpać z tradycji, ale z drugiej strony jakoś ją przekształcić, to też było science fiction. No, zaczęło się no, wtedy, kiedy się spotkałyśmy na tym rocznym programie. I to naprawdę był taki, inspiracją do tego były też moje takie właśnie nowe odkrycia w gestalcie. One może nie są nowe dla wszystkich, ale trochę były nowe dla mnie. Nie? Także taka, znaczy ja myślę, że w ogóle taki pomysł takie zanurzenie w społeczności gestaltowskiej, no to też jest to, no, jakby gdybym miała jeszcze coś dodać do tego przedstawienia się, to chyba to, że byłam jednym z członków założycieli, pierwszym prezesem PTPG, czyli Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. I jakby prezesem Komitetu Organizacyjnego Konferencji AGT, która tutaj się odbyła. I to chyba jakoś, nie wiem, czy to nie zdeterminowało tej dalszej drogi, że już, nie wiem, może już nie potrafię żyć bez organizacji, trudno powiedzieć. No tak, bo ja rzeczywiście też się skupiłam jakby teraz na tym instytucie, a przecież tam w tle też no, instytucje jednak, nie? 9 lat bycia właściwie tak, no takiego tworzenia, tak, od podstaw. Najpierw nas było 30, a potem, no teraz nie wiem, chyba z 300 jest tych gestaltystów w towarzystwie. A powiedz jeszcze trochę dalej od gestaltu, no znaczy nie tyle dalej od gestaltu, co jeszcze nie o gestalcie konkretnie, tylko o człowieczeństwie, a może tak, twoim, to kto najbardziej wpłynął na to, jaką osobą dzisiaj jesteś, albo jakie okoliczności, no te wszystkie cechy, które tutaj miałaś. Zadajesz takie pytania, że właściwie nadawałyby się też na wątek terapii, ale no tak. Ja tak sobie pomyślałam, że te wątki też przerabiałam w swojej terapii, ale jak myślę o tym, to powiem ci, że na pewno to miejsce, w którym teraz jestem, w jakiś sposób na pewno łączy się z moim ojcem. Czyli jest takim moim realnym, prawdziwym ojcem, który no, trochę był inspiratorem, też mnie w swoim życiu tworzył różne rzeczy i zakładał i organizował i tak chyba mi to jakoś utrwaliło się, tak? A w takiej inspiracji, to powiem ci, że tych inspiracji było bardzo dużo. To nie jest tak, że to jest jedna osoba. Ja jakoś taka jestem trochę antyguru chyba. Antyguru? Troszeczkę. Ale bardzo lubię, wiesz, czerpać od różnych osób. I na pewno to było tak, że wiele tych osób na początku, nie? Na początku tej historii z gestaltem, to na pewno to był... No jakoś Jacek Pierzchała, tak? No bo on był takim niewątpliwie wtedy najbardziej znanym i przez studentów wtedy podziwianym gestaltystą. No a potem to już się tak trochę potoczyło. Że ja byłam w ogóle jedną z pierwszych, ja skończyłam jedną z pierwszych szkół, jakie w ogóle w Polsce, z pierwszych grup tych szkoleniowych, jakie były, bo to ona miała numer 3. I skończyłam najpierw coś, co najpierw było szkołą, takie dwuletnie szkolenie i potem dopiero w trakcie, bo na tym dwuletnim szkoleniu powstał pomysł, żeby zrobić szkołę psychoterapeutyczną akurat w tym podejściu. Zaczynałam jeszcze w ośrodku terapii gestalt na Koszykarskiej, a skończyłam już w Instytucie Terapii Gestalt na Koszykarskiej. Ale na pewno wtedy Jacek, to trzeba przyznać, że on był takim, no jakoś mnie się wtedy jakoś wydawało, że to jest ta główna osoba, która no przekazuje jakąś tą terapię gestalt jako coś takiego, co jest z nim spójne, nie? I to tak na mnie działało, że myślę sobie, aha, bo ja w ogóle miałam kłopot z wyborem, wiesz, z tymi przeciwieństwami, nie? Więc jak byłam na stażu w gestalcie, to jednocześnie byłam na tym na rocznym takim podobnym programie w PTP-ie. To było gestalt, to podejście psychodynamiczne, to tradycyjne jest dla mnie. To strasznie było rozrywające doświadczenie. Ale końcowy wybór był taki, że zostałam w gestalcie. Więc na pewno Jacek miał na to wpływ. A później? Już co później, to na pewno takim bardzo ważnym wydarzeniem w moim takiej historii gestaltowskiej był wyjazd. To był 2004 chyba, czy 2005 rok, bo ja jakby skończyłam szkołę, pracowałam. Ja w ogóle, wiesz co, zaczęłam nietypowo, bo ja po skończeniu szkoły gestaltowskiej tak naprawdę zaczęłam od szkoleń w biznesie. Od grup. Ja w ogóle całe życie myślałam, że będę pracować wyłącznie z grupami. Cała moja historia jakaś tak jest trochę wcześniejsza związana z pracą z grupami. I całkiem nawet nieźle to szło, ale w pewnym momencie zaproszono mnie do pracy w mojej macierzystej szkole, czyli w Instytucie Terapii Gestalt. To straszny zaszczyt był wtedy. Niesamowite. No i tam jakoś było tak, że organizowano seminarium. Seminarium było bardzo daleko, lot raz na tydzień i generalnie trzeba było kogoś, kto pojedzie. Ja tak, ponieważ byłam najmłodszym członkiem zespołu, więc dostałam taką propozycję, a może ty? I ona była prawie nie do odrzucenia. Więc poleciałam tam. I to było niezwykłe spotkanie, bardzo ważne międzynarodowe seminarium, gdzie miałam okazję spotkać gestaltystów z różnych krajów, których zresztą znam do tej pory, a organizatorką była Nurit Levy. I to było takie moje spotkanie, które było bardzo ważne i tam nie mogę powiedzieć, że to była jakaś jedna osoba, ale cała sytuacja, ci ludzie, to co tam, czego tam doświadczyłam, na pewno są jednym z najważniejszych doświadczeń w moim życiu. Miałam okazję doświadczyć i tego, że jesteśmy razem i tego, że no, jesteśmy różni, że ja na przykład niektórych rzeczy, które tam się dzieją albo których oni mówią, nie rozumiem. To był taki impuls do tego, że ja jednak postanowiłam odnaleźć to wszystko, gdzie to jest, tak? No i tak zaczęło iść, tak? Potem było powstanie PTPG, potem były konferencje, potem... Ale to na pewno było bardzo ważne doświadczenie dzięki tym ludziom, które... tu bym wspomniała Antonię, mojej koleżanki do tej pory greckiej, z którymi się znam z Grecji. Też wtedy byłam w grupie, która się tak rozwijała przez 5 dni. No i jednym z trenerów w tej grupie był Dick Lomba, którego pewnie kojarzysz. Byli terapeuci z Grecji, z Izraela, z no, jakby cały przekrój ze świata w ogóle. No, to było bardzo ważne doświadczenie. Tak, tak. Ja trochę zrozumieć. I później już po tych łączach, no nie? Jakoś, albo... Że są... Dokładnie. Tak, jak zostałam włączona tam, to już nie wypadłam stamtąd. Tak, no to ja myślę, że jakoś podobnie jakoś czuję swoje doświadczenia, że jak już się w coś łączyłam, no to też tak szukam, robię i ty tak szybko przeszłaś przez to PTPG i konferencje, no ale to były no w ogóle... kamienie milowe przecież. I tak tutaj będę dodawać do twojej prezentacji. To były kamienie milowe, wiesz co, od pierwszego kongresu założycielskiego, który się odbył na UJOCie w ogóle, bo nie wiem, czy to wszystkim wiadomo, że to na UJOCie to była bardzo ważna impreza. Była. Tak. No i był wtedy Peter Schulte zaproszony, był poprzez kolejne konferencje, które robiliśmy co 2 lata, które jakoś tak rozwijały się z konferencji na konferencję, no tak coraz jakoś poważniej wyglądały. Ja najmilej wspominam tą w Dobczycach. Do tej międzynarodowej konferencji, która była ogromnym przedsięwzięciem. Ja wtedy jako prezes organizacji, która spełniała funkcję tego NOCT-u, taka sugestia, żebyśmy w ogóle się ubiegali o to, wyszła z AGT, no i może wy zrobicie, ale ja wtedy byłam przerażona, bo zawsze robiły to instytuty takie już długo działające, albo jakieś fundacje, czyli firmy. A to była grupa ludzi, wiesz, organizacja non-profit, Tomek Rebeta, Jola Cieplińska, Jola Czernek, wtedy jeszcze Piotr Domaracki i ja jako prezes, nie? I ja tak, no i nie wiem, czy oni wtedy wiedzieli, ja się zgodziłam tak zaocznie i potem zaczęłam ich namawiać. No i jakoś tak się wydarzyło. A jeszcze była Renata Procak. I Renata Procak wystąpiła na scenie z Tomkiem Rebetą wtedy, zachęcając ludzi do przyjazdu do Polski. Ja musiałam wtedy wyjechać z tej Berlińskiej. To się wszystko odbywało w Berlinie. No i okazało się, że organizujemy tą konferencję. To była jedyna konferencja AGT-owska, która się odbyła w mieście, które nie jest stolicą państwa. I to była chyba jedna z pierwszych, nie czy nie jedyna, którą organizowała organizacja typu NOCT, a nie instytut czy jakiś. No i powiem ci, że było to przedsięwzięcie ogromne, bo konferencja jest strasznie trudnym przedsięwzięciem, dlatego ja zawsze do organizatorów mam duży szacunek tych kolejnych konferencji AGT-owskich, bo nie dość, że konferencja jest dużym przedsięwzięciem, to jeszcze konferencja gestaltowska jest też specyficzna. Ja tylko powiem anegdotycznie, że pomagała nam firma, która jakby zajmowała się organizacją konferencji, bo Kraków jest strasznie trudnym miastem, to jest miasto turystyczne, więc amatorzy nie mają tam czego szukać, jeżeli chodzi o organizację eventów. No i ta firma właśnie pani, z którą serdecznie mam w pamięci, naprawdę cudowna osoba, mówiła, że pani to nie ma problemu, wszyscy dostaną na stronie, będzie, wszyscy się zalogują sobie tam przedtem i wszystko będzie wiadomo. Ja mówię, pani, ja nie wiem, czy tak będzie, ale ona była tego pewna. Mówię, proszę pani, my organizujemy konferencję tutaj, korporacja węglowa, korporacja informatyczna i tak dalej, na pewno wszystko będzie w porządku. No i jednak okazało się, że jakby psychoterapeuci mają to do siebie, że są wolnymi duchami. I różne rzeczy robią spontanicznie. I taką trudnością w organizacji tej konferencji było połączenie tej spontaniczności z koniecznością na przykład planowania. To było wielkie wyzwanie. Ale że ty umiesz te sprzeczności. Było sprzeczności, ale było strasznie, ja to bardzo wspominam, to było dla mnie naprawdę świetne wydarzenie, a podjęliśmy się tego, pamiętam te narady, no ten zarząd był naprawdę pod wielkim ciśnieniem, bo to każdy miał uwagi i część była zadowolona, część niezadowolona, każdy się wypowiadał, jak to w ogóle i myśmy tego słuchali, a jednocześnie mieliśmy za plecami, że trzeba to jakoś tam organizować i też korespondowaliśmy stale z zaproszonymi z uczestnikami. Ale tak właściwie to, co sprawiło, że się zgodziłam, to być może to moje doświadczenie wtedy z tego seminarium i taka chęć, żeby ten gest tak przyjechał do nas. Żeby, bo przed, myślę, te kontakty były takie pojedyncze, to znaczy osoby, instytuty, a ja bardzo chciałam, żeby ludzie po prostu tak, wiesz, wciągnęli to i jakoś się tym... Bo ja tam właśnie tak byłam na tej konferencji, mimo że to jeszcze właśnie wtedy byłam na szkole, dużo pieniędzy, ale udało mi się z uniwersytetu. Tak, główny zarzut narzędzi. No ale tak, oczywiście, no, jak to te konferencje, ale no i to w ogóle było super wydarzenie, biorąc pod uwagę te konferencje socjologiczne, a tu nagle te warsztaty, różne osoby, które prowadziły je. No, oczywiście, że to dla mnie było też ważne wydarzenie, tak chcę powiedzieć. Tak, i naprawdę to było, no myśmy byli, to, że w ogóle udało nam się tak też zrobić różne atrakcje, sam ten gala w kopalni i tak dalej, no i w ogóle, że nie ponieśliśmy żadnych znaczących wielkich porażek, a mogło tak być, bo to było tak pierwszy raz takie wielkie przedsięwzięcie. No tak, i też ja pamiętam, to też czułam taką atmosferę, nie? Że ludzie są, no właśnie tak oddychają trochę tym. Ja to chodziło. Tak, nie. Okej, okay, no to już trochę zaczęłaś mówić o tym, jak to te drogi do gestaltu cię wiodły. Mimo, że nie zadałam jeszcze tego pytania, ale tak już to zaczęłaś mówić. I właśnie, dlaczego gestalt w ogóle tak jakoś na tej drodze? Wiesz co, to jest splot różnych okoliczności. Nie wiem, ja wiem, że ty jesteś socjologiem tam z pierwszego wykształcenia i nie wiem, ja studiowałam resocjalizację i w pewnym momencie wtedy, kiedy zaczynałam ten staż gestalt, byłam na 5. roku studiów i był to splot okoliczności życiowych i też takich związanych z tym, czym się wtedy na studiach zajmowaliśmy. I to był taki, nie wiem czy pamiętasz, był taki powiew w resocjalizacji się, powiało nowym w momencie, kiedy pojawił się taki człowiek, on się nazywał Moczydłowski Paweł niejaki. I on trochę zaczął wywracać takie stare tory też w podejściu do samej resocjalizacji, mówiąc o odpowiedzialności za swoje czyny. Próbował to zreformować trochę nasz system więziennictwa. I na bazie tego, ponieważ to był 91 rok, ja trafiłam na staż dlatego, że o gestacie zaczęłam rozmawiać ze swoimi kolegami. W Krakowie było takie miejsce na Brackiej, to się nazywało Towarzystwo Higieny Psychicznej. Tam się gromadzili studenci i były różne dziwne i ciekawe warsztaty, na przykład warsztaty Zen albo warsztaty twórczości. I to było tak, że my studenci z innych kierunków, a przychodzili studenci psychologii i czasami coś proponowali. No, mówiąc krótko, chyba testowaliśmy na sobie różne rzeczy. Ale było to świetna miejscówka, jak się teraz mówi. Można było wypić herbatę, porozmawiać i też no, mówić o swoich różnych planach czy zainteresowaniach. I ja pamiętam, że jeden z moich kolegów z roku, jeszcze wtedy, kiedy gestaltowski ośrodek był na ulicy Kąt w Krakowie, zaczął jakoś mieć z nimi styczność też poprzez swoje zainteresowanie. I zaczął mi opowiadać. A ja się zaczęłam tym interesować, więc w końcu jak przyniósł mi taką informację, no to ja pomyślałam sobie, no dobrze, no to może ja tam zadzwoniłam, okazało się, że jest nabór, startuje duża grupa, potem będzie pociąg na 3, tylko trzeba na tydzień wyjechać w las. Na jakąś wiochę, to się rozdziele nazywało, no i na myślę się zdecydowałam. A potem to już zaczęło mi się, tak mówię, byłam równolegle i potem zaczęło mi się bardziej podobać niż tam. A w sumie to, że zostałam, myślę, to też było wynikiem tego, że w tym czasie pisałam pracę magisterską na studiach. Pracę pisałam zresztą o prowadzeniu grup i o szkoleniu trenerów do tych grup w programach profilaktycznych i mój świętej pamięci promotor zażądał ode mnie deklaracji, no co ja w ogóle myślę i czym ja tam się będę zajmować w tej. No i ja w odpowiedzi, ponieważ w 91 roku wyszedł pierwszy numer kwartalnika Gestalt, ja z tym kwartalnikiem poszłam na seminarium magisterskim i mówię tym. I to było takie, on to był na tyle elastyczny człowiek, który wziął ode mnie i mówi, dobra, to ja przeczytam i się zastanowię, czy to może być z tej perspektywy. No i jak on już tam przeczytał, no mówi, no tak, no to to i zaczęliśmy rozmawiać i o tym właśnie, i o tej resocjalizacji, i o tym nowym podejściu, i o psychologii, o podejściu humanistycznym i tak dalej. Ja sobie pomyślałam, no tak, bardzo to mnie jakoś podbudowało. Potem się skończył staż, trochę miałam zawirowań takich w życiu osobistym, ale po pewnym czasie, jak się okazało, że jest kontynuacja tego szkolenia, czyli na powrót do szkoły, no to pamiętam, że tydzień namyślałam, pomyślałam sobie, no skoro to tak wygląda, poza tym, wiesz, było nowe. Wszystko, był jeden blok, jednościowy, etap i tak dalej, a tu nagle jacyś anarchiści. No to ja tak sobie myślę, że wiesz, jak teraz tak reflektuję to, o co mnie pytasz, jak ja się wygadziam, to sądzę, że to było nieuchronne po prostu. Nie w tym momencie. Także jakby w jakiejś takim moim dążeniu może do różnorodności i też do tego, że ja rzeczywiście nie lubię takich sytuacji, kiedy wszyscy mają być jednomyślni. A gestalt dawał taką możliwość bycia, różnienia się, ale różnienia się w taki fajny sposób, tak? Dialogu. No szczególnie po tym 89 znowu, żeby tak wchodzić w jednomyślność, no nie? Ja tak sobie wyobrażam te czasy. Ale ja pamiętam, jak powstawało to Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków, jak było, że naprawdę istniała jedna organizacja psychologiczna, powstanie drugiej zostało powitane naprawdę wcale nie entuzjastycznie. No bo wiesz, nagle jedność została przełamana. Już być może mam trochę takiego, jeżeli ktoś nawołuje do jedności, a zwłaszcza do jedności przeciwko, to mnie się trochę czerwone światło zapala, nie? Okay. A powiedz tak, przez te lata w gestalcie, to rozumiem, że jakoś te twoje zainteresowania, czy teorią, czy właśnie już w tańskiej pracy klinicznej, takie rzeczy, które cię ciekawią, to pewnie się zmieniały, ale w jaki sposób? Czym się interesowałaś? Co teraz najbardziej? Czy może jednak cały czas wiernie w jednym i poszerzając jakoś? Pamiętam, jakby wiesz, na pewno to takie mocne zdeterminowanie, że ja to będę grupę prowadzić, trochę mi przeszło na rzecz różnorodności, że jednak i to, i to. Chociaż cenię sobie to doświadczenie pracy w ITG, bo tam miałam okazję pracować z wieloma grupami stażowymi, tak? To jest naprawdę niezwykłe doświadczenie. Jednocześnie tutaj pracowałam z wieloma grupami, no takimi ludzi, którzy nie zamierzali zostać psychoterapeutami, więc z nimi się trochę inaczej pracuje. I to było bardzo cenne dla mnie, a jednocześnie gdzieś jak zaczęłam poznawać trochę, tak jak mówiłeś, tak, tą sieć taką kontaktów, czy w społeczność, co się wchodzi, no to zaczęłam też szukać tego, czego nie wiem, co jest co było polska wersja, tak, czy to jak myśmy dochodzili, tak, do, jak w Polsce się gestalt rozwija, była dosyć specyficzna. Ja myślę, że początek to był taki, że myślę, że po prostu ci, którzy tworzyli, wzięli wszystko, co było nowe, co przesiąkło przez kurtynę, troszkę razem to złożyli i byliśmy... Było nowe i byliśmy, ale jakoś brakowało mi pewnych rzeczy, tak? Jakichś punktów brakowało, więc to właściwie to, co mnie przyciągało, też było związane z moją osobistą drogą. I tak pamiętam, że takim odkryciem gdzieś tak może tak 2008, może trochę później, to był wstyd, tak? Bo się zaczynałam zastanawiać już nad tym, trochę ten perlsowski klimat taki, który panował w krakowskich instytutach, tak? Czyli takiego gestaltu mocno konfrontacyjnego, zaczynał generować pewne rzeczy, których ja nie rozumiałam. Tak, tu ci ludzie tak się zachowują, albo ja im tutaj proponuję, żebyś do pustego krzesła do matki, nie wiem, wykrzyczeli swoją złość i nagle klienta nie ma już na następnej sesji, nie? Co się stało? No i to było rzeczywiście taka moja droga, myślę, że też przez własne jakieś doświadczenia i być może też przez to, że no tak jak mówię, to był jakby brakujący, to tak jak ja bym powiedziała, to jakaś moja nieobecność w kontakcie, tak? Jakaś moja nieobecność sprowokowała mnie do patrzenia, no tak, no inni też są w taki sposób nieobecni i trochę za tym poszłam. Więc na pewno to był wstyd. No i niewątpliwie odkryciem było to, że istnieje cały taki skarbiec tego, co ludzie, nie wiem, stworzyli, tak, napisali, łącznie z PhD. Ale to już chyba inspiracja dzięki spotkaniu Piotrka Mielkowskiego, który, no ja jestem taka malutka, jego uważam za badacza tego zagadnienia. Więc, no ale fajnie jest, że to jakoś rusza i jest naprawdę duża szansa, że PG zostanie wydane po polsku. Więc tak sobie myślałam, że ja szukałam poprzez to, że czułam, że czegoś mi brakuje i jakby szłam w tym kierunku. A teraz tak obecnie, wiesz, zakładając instytut, jednak planując, tak jak się śmiałyśmy, to troszkę inny, trochę jakoś zakorzeniony w tym gestalcie, który znasz, ale też trochę inny, no to jakie to są jakby trendy, tendencje, które ci przyświecają w takim myśleniu, jakiego gestaltu chcesz uczyć? To też wychodzi trochę z moich przemyśleń i też z tych przeciwieństw. To, w czym wyrosłam ja, to jest, to Peter Philipson nazywa to one power. One power relationship, wiesz, że jakby relacja, w której siła jest w pewnej stronie tylko. Czyli z takiego modelu, też jako trener to pamiętam, że jest lider, grupa pracuje w ten sposób, że właściwie to jest taka gwiaździsta, taki wachlarz. Każdy się kontaktuje z trenerem. Czyli trener jest gwiazdą, fajna pozycja, do takiego rozumienia, które jakoś odnalazłam trochę u Goodmana i które też mówią Philipson, że jednak najpierw to się nazywało takim modelem elastycznego przywództwa. Ja zaczęłam jakoś patrzeć inaczej na swoje prowadzenie grup i też patrzeć na inne efekty, które to daje. I też na to, w jaki sposób chcemy uczyć, tak, że grupa ma być takim oparciem, wsparciem, tłem do tej nauki, ale też warto się zastanowić, jaka będzie nasza rola jako nauczyciel, kim my jesteśmy. Tak? Oczywiście mamy swoje obowiązki, bo żeby się na przykład akredytować w AGT, to trzeba naprawdę tam różne rzeczy zrobić. Ale kim my jesteśmy, jaki rodzaj relacji, jaki rodzaj relacji terapeutycznej, czego chcemy uczyć? Czy tej one power, tak? Tego takiego wszechobecnego, no bo to ma związek według mnie. Jeżeli nauczyciel jest skośny, tak? No to jakby tego uczy. Więc trochę inny niż w modelu polskim, chociaż ja nie neguję, że w innych podejściach jest tak, tak, że terapeuta jest kimś w rodzaju rodzica z tą wysoką pozycją i że to jakby oczywiście jest dla jednych to jest ich, a dla mnie to jakby eksplorowanie tego właśnie bardziej takiej filozofii wspólnoty, community, niż takiego bycia mistrzem, tak? Ja w ogóle jak przeczytałam, jak Gary Jantyn mówi, że to a propos superwizji, że jak superwizor gestalt próbuje być mistrzem, to tam w ogóle on tam okropnie od razu to komentuje. To się przestraszyło. Pomyślałam sobie, no, ale a może ja nawet nie wiem, kiedy tak robię, nie? To jest takie bardzo radykalne, ale rzeczywiście Taka ewolucja w prowadzeniu właśnie grup, czy takie uczenie się od kolegów też z zagranicy, nie? Bo każdy jakby ma swoje to tło kulturowe. Nasze jest jeszcze bardzo mocno związane z naszą historią. Dało mi takie właśnie, to było coś, co, o czym myślałyśmy konstruując program, tak? Że trochę inaczej, tak? Że na przykład no zrezygnowaliśmy na przykład z początku, który według nas można zrobić inaczej, czyli nie zaczynamy 5-dniowym treningiem interpersonalnym. Aha. Tylko naprawdę grupa pracuje 150 godzin przez 10 miesięcy i rozwija się powoli, będąc tłem do poznawania teorii na warsztatach. To jest jakby inna wersja. Będąc tłem, jeszcze powiedz to więcej, czyli że no, rozumiem, że nie od razu... No nie, tak, tego nie ma. To ze względu na moje zainteresowania wstydem też. No tak. Na tych akcji takich. Bo powiedziałaś tłem dla teorii, bo tego nie wychwyciłam. Możesz powtórzyć? Jakby grupa jest tym zapleczem, tak? Ludzie pracują w grupie, mają 150 godzin takiego procesu grupowego i w tym czasie też równolegle mają warsztaty, tak? To mniej lub bardziej teoretyczne i praktyczne. A, więc cały czas to jest pewien proces, tak? W takim sensie, że o ile się bardziej w tej nauce na procesie tak, grupy. Tak, rozumiem. Właśnie jak mówisz o wspólnocie, właśnie community, to powiedz, czujesz się częścią wspólnoty, czy Gestalt ma wspólnotę, jak to widzisz to w dzisiejszym właśnie świecie, jako ty właśnie? Wiesz co, to jest bardzo jakoś tak mocno chyba osadzone w różnych krajach, chyba w ich kontekstach, tak mi się wydaje. Bo ja się czuję członkiem wspólnoty, bardzo to czuję, jak jadę na konferencje, tak, europejskie, czy nie miałam okazji być na AGT, wybierałam się we wrześniu, nie wiem, czy dojdzie do skutku, chyba nie. Teraz nie, ale przesunięcie. Ale jeszcze wiele na następną, ale i to chyba jest tak, że jak miałam mówić o naszym środowisku polskim, to ja powiedziałabym tak, że my chyba nie jesteśmy nauczeni tworzenia tej wspólnoty. My jesteśmy nauczeni tej takiej asymetrii w relacjach, rządzenia, władzy, ale nie wspólnoty. Więc trudno jest jakoś tak, chociaż według mnie ona się tworzy, dlatego że jest tyle inicjatyw, i tyle osób spotkałam chodząc na warsztaty zaproszonych gości, którzy tu przyjeżdżali, że mam takie poczucie, że to jest tak, że jak mam ochotę się spotkać z gestaltystami, to sobie wybieram warsztat, i myślę, że na pewno ktoś tam będzie, nie? I po warsztacie, czyli tak trochę ta wspólnota żyje w takim, no właśnie w uczeniu się, tak? Czy w spotykaniu się w takich, i to bardzo jest fajny proces, że jest tego tyle. Tak. Że to jest takie właśnie wspólnota twórcza, bym powiedziała. Tak, fajnie to nazywasz, że takie się tworzy w uczeniu się. Rzeczywiście, bo tak jakby iść, no to jest jakby to moje pytanie o tą wspólnotę, jest taką kontynuacją tego wcześniejszego, o twojej odpowiedzi właściwie, w jakim kierunku idzie wasz instytut, jak to się zmienia, że to, że jest, no, że to właściwie to są wasze plany, twojej Krysi, a jednocześnie no pole tego chce, prawda? No bo ludzie jeżdżą, chcą. Tak, ja w ogóle mam takie wrażenie, że trochę konferencja dała taki impuls, a trochę jak zrobiliśmy z Piotrem ten program, tak? Patrząc potem na reakcje uczestników, to trochę miałam takie wrażenie, jakbyśmy coś jeszcze tak próbowali popchnąć, że coś się otwiera, coś się dzieje i że to jest, że ten proces rusza. Tak. Że to właśnie wspólnoty w uczeniu się, o tak. Tak. No, w uczeniu się i jakby, no, jakby tak może troszkę łatwiej niż tak nieformalnie się spotykać, chociaż teraz na przykład to, co Piotr robi, te grupy, prawda, te spotkania, no, to też jest jakiś taki... Po prostu, że i też tam się pojawili inni, którzy też tworzą, tak, od trenerów z doświadczeniem, po studentki, które też, no właśnie ten koronawirus dał taki tak, że może online można różne rzeczy, więc to jakoś tak jakby ludzie szukali tych połączeń. To właśnie, to tak optymistycznie i tak jak myślisz o gestalcie i przyszłości gestaltu, to właśnie w taki sposób, czy takie pojawiają ci się jakieś pesymistyczne trochę wizje? No na pewno tak, że walczą znowu dwie tendencje, tak? Taka, która jest związana z tą naszą tradycją władzy. Ale i na pewno taka, która jest wynika z pewnego tła, którego no, trudno nie zauważyć na świecie, formalizacji i medykalizacji psychoterapii. I to jest dla terapii gestalt no, wyzwanie zachować tożsamość, a jednocześnie no, nie dać się umieścić całkowicie poza systemem. Chociaż miejsce poza systemem czasem bywa dobre, no ale powiedzmy, że nie decydujemy się na to, na ten moment. I to mnie jakoś martwi, żeby nie doszło do takiego rozwarstwienia, tak? A z drugiej strony no, my też myślę sobie, że nie mamy też takich też tradycji, czy tak jakoś to jest też dla nas nowe, żeby tworzyć wspólnotę na zasadach takich bardzo demokratycznych, tak? Też tak mi się anarchię jako brak hierarchii. U nas to tak myślę, że to nie jest taka idea zupełnie zapomniana, ale też nie jest bardzo popularna. Tak, tak. Fajnie to rozpisałeś. To jeszcze może właśnie mi się to tak czasami też wydaje, że właśnie a jednocześnie się mówi, że to jest równe, no nie? To mi zawsze trochę tak przeszkadza, że jest ta hierarchia, a mówi się, jakby jej nie było, no bo w gestalcie się nie mówi o hierarchii, jest ja, ty. No to tutaj to jakby może nawet robi trudniejszą sprawę, niż jak od początku się zakłada w jakichś innych podejściach, że okej, jest nierówność. I... Tak, no, wtedy to tak trochę jak sprzeczność, prawda? Przekonana, że da się to zrobić tak, żeby to było, żeby, nie wiem, siła czy w ogóle, nie wiem, sprawczość była równo po obu stronach z zachowaniem świadomości roli, tak, jaką każdy pełni. No ja na przykład, nie wiem, jeżeli jestem nauczycielem, no to no mam swoją rolę, tak, czy jako superwizor, ale to nie znaczy zupełnie... że jakby to nie są rzeczy nierozerwalnie związane, tak? Władza i te funkcje, czy taki właśnie one power układ. Nie wiem. To też jest coś, co mnie... Ja pamiętam właśnie to moje dyskusje z kolegami i z koleżankami na temat tego, jak to ma być, tak? Kim mamy być, no bo jak już w miarę upływu czasu, jak już zaczynam szkolić innych, no to trochę tak zaczęliśmy się nad tym zastanawiać, tak? Ci, którzy mają taką możliwość. Czy to jest ten uczeń mistrz i co to znaczy, nie? No przede wszystkim to oznacza właśnie władzę i hierarchię. No ale, czy guru, czy ten, no ale mnie się guru kojarzy ze starym, pomarszczonym mężczyzną w żółtych szatach tylko. Z niczym więcej. Więc myślę sobie, że taka inna droga jest jednak. I że być może my mamy w naszej kulturze, bo jednak bardzo duży wkład mały pracę Goodmana, tak? I to wszystko, to jest socjologia, tak? W ogóle, ale trochę inne spojrzenie na to. że być może za mało jeszcze przetrawiliśmy to, przeżyliśmy. To się dzieje teraz, w tej wspólnocie uczenia się. Tak, dzieje się. Tak, tak, tak. I jakoś, no ja tak czuję, bo rozmawiałyśmy jakiś czas temu, pamiętasz, jeszcze wtedy Daniel był i rozmawialiśmy i czuję, że teraz już w innym punkcie jesteśmy, bo tyle rzeczy się dzieje, takich procesów, prawda, intensywnych w Polsce i ja już trochę się czuję tak naprawdę trochę bardziej optymistycznie co do, że to jednak jakaś autoregulacja się tu dzieje, no nie, nie trzeba tutaj zarządzać. Tak. Prawda? No właśnie, jakoś... Widać, że on trwa i to jest, no, to jest optymistyczne. Ja się na przykład, ja nigdy się tak komfortowo nie czułam, nie wiem, 10 lat temu nie miałam takiej możliwości, żeby na przykład tam, wiesz, na Facebooka i co tam, jakie nowe warsztaty ciekawe, nie? Tylko to było o wiele trudniejsze, tak? Albo na przykład, nie mam trochę pieniędzy, zacznę, no gdzie pojadę, nie? Albo... Tak, tak. Im się spotkam, tak? Wiem, że tam będą ludzie, których znam, a jak nie, no to poznam, ale że to będzie takie środowisko i że to będzie na przykład inspirujące. No ja bardzo sobie cenię na przykład spotkania z ludźmi, którzy mnie do czegoś zainspirowali. Też na przykład pamiętam konferencję we Wrocławiu, która była dla mnie na przykład też taka znacząca. Ja, że to tak było widać, że ten proces tworzenia wspólnoty się... No to dziękuję Ci bardzo za ten wywiad. Ja się czuję tak trochę jak taki... Nie, nie wiem, jak to powiedzieć, taki, bo pytasz mnie o historię, nie? Taki strażnik historii trochę wyszło na to, ale może jeszcze nie tylko strażnik, może jeszcze. Nie tylko, ale, no, ale czuję, że to jest jakaś kontynuacja naszej rozmowy, naprawdę taki mam i fajne to jakoś. Ja przedstawicielka może innego pokolenia, ale taka optymistycznie i serio tak też sama jestem w tym punkcie, więc miło mi, że właśnie przyjęłaś zaproszenie, że chciałaś i... To bardzo jest fajna. Ja z ciekawością obejrzałam te... Tak, i chcę więcej tych polskich robić i mam już tam następne osoby, ale jednak właśnie, jeśli możesz mi jakoś pomóc w znaczeniu też jakoś to zachęcić ludzi, to też bym Ci podziękowała. Jak mam to zrobić? Mogę napisać maile, mogę powiedzieć. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, żeby się... Właśnie, nie? Żeby się wypowiedzieć, żeby to jest w pewnym sensie, ja to jakbym zobaczyłam, jaki to jest projekt, tak, to pomyślałam sobie, że jest taka, ja to wyczytałam chyba w którymś, że jakby wszystkie plemiona indiańskie robiły tak, że gdzieś istniała obrazkowa, spisana, nieważna historia. I też jakby miały ze sobą zawsze to, co wyznaczało jakieś najważniejsze rzeczy z ich społeczności. Trochę gdyby wziąć pod uwagę, że my jesteśmy też rodzajem plemienia, to myślę, że to jest bardzo istotne. Nie? Fajne skojarzenie, no. Fajnie. To ja dlatego tak mówię, to jak tam chcesz, bo ja i tak to jakoś spróbuję znowu, w sensie i tak mam kolejne osoby, ale no ja teraz będę nagrywała, będzie to nagranie umieszczone. Jak uważasz? Jeżeli znajdziesz jakąś drogę, no to chętnie skorzystam z Twojego jakiegoś tutaj poparcia w tym sensie. No bo naprawdę uważam, że nie ma się, nie mają, no a propos wstydu właśnie. A propos wstydu właśnie, tak. Prawda? A propos jakiegoś dotknięcia i ciekawości, co jest poza wstydem. Tak, tak, tak. No dobrze, no to wyłączam.